राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी रविवार विक्रम संवत 2059 16 जून 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम सतो विद्यते भव ना भव विद्यते सत। एक अभाव होता एक अभाव नहीं होता, तो दोनों में अभाव होता है वो बात तो आप और हम सब एक साथ समझते हैं, इसमें कोई चिंता नहीं है। ये शरीर जितने हैं ये सब जाएंगे, सब निराकार हो जाएंगे। मकान है ओ, कोई निराकार तो अभिमान है, ये साकार बना रहेगा नहीं, ये निश्चित बात है। तो ये नाशवान है, इन बातों को तो हम अभी पूरी समझ सकते हैं। पूरी समझने का नतीजा क्या होगा, रुपये पैसे चीज वस्तु है इसमें ये आ सकते ऐसी नहीं, ऐसी नहीं आएगी। ये नाशवान है, सब नाशवान है, जो ठीक नहीं है नाशवान है, नाश तो नाशवान है, नाशवान है, नाशवान नाश होने वाली है, सब नाश होने वाला है। तो साकार बना तो नाशवान है, अपना अपना निराकार रूप है वो सच्चा है। शरीर धारण किया तो शरीर धारी हुए, तो शरीर धारण हुआ छोड़ दिया तो शरीर छोड़ दिया। तो आप स्वयं निराकार है, ये एक बात आज आई है मन में है। अब ध्यान दे तो बहुत फायदे की बात है, एक सीधी सादी बात है। हमारा स्वरूप निराकार है, हमारा असली स्वरूप निराकार है। शरीर धारण करते हैं, पशु बने पक्षी बने वृक्ष बने घास बने लता बने कुछ बने, वो छोड़ कर दे वाशा से जीर्णा नहीं, जैसे कपड़े पुराने छोड़ करके नया धारण कर देता है ऐसे नए धारण कर देते हैं। तो अपना स्वरूप निराकार है, ये एक बात खास मान ले तो बड़े फायदे की बात है, बहुत लाभ की बात है। तो धाग दुष्ट कम हो जाएंगे, जो इन्हें कहना समझे तो कम हो जाएंगे। तो ये शरीर है ये थोड़ा दिन का बिल्कुल ऐसी बात है। देवताओं का शरीर ज्यादा उम्र का होता है, वृक्षों का ज्यादा उम्र का होता है, और सब शरीर नाशवान। तो मैं नाशवान नहीं हूं, मैं अविनाशी। तभी तो 84 लाख में 84 लाख जोड़ी में जाता है तो स्वयं निराकार हो जाता है, साकार भाव बन जाता है। सब निराकार रूप से आए, पहले निराकार फिर साकार, साकार है वो जाता है। ज्यादा उम्र होती है कम उम्र होती है, परंतु है कपड़े की तरह धारण करना है। तो अपना स्वरूप वास्तव में निराकार है, सब भाई बहन सब सब निराकार, साकार सही धारण करते हैं वो छोड़ देते हैं। ये बात तो बहुत बार कही है कि भाई मिलती है और छूट जाती है वो अपने नहीं होते। एक सिद्धांत है पक्का, जो मिलती है छूट जाती है वो अपनी नहीं होती। विषय वाली अपनी कैसी, अपनी हो तो विषय जैसे इस बार शरीर मिला है छूट जाएगा तो ये अपना नहीं है। ये बात तो बहुत हर सही है, परंतु अपना स्वरूप निराकार है। इन शब्दों में कम कम कही कही ये भी है, कम कही है। तो विचार है ये बात मुख्य है, सब आदमी सोचते हैं स्वयं निराकार है, ये सब सोचते हैं। और परमात्मा को प्राप्त कर रहे तो परमात्मा निराकार है, और निराकार को प्राप्त करो बहुत लाभ की बात है, बहुत बहुत बड़े लाभ की बात है। और सब सिद्धांत सब साधनों का सार पुरुष को छपी है, वह पुरुष में ठीक से नित्य प्राप्ति की प्राप्ति साफ लिखा हुआ। तो अपना निराकार है, निराकार में निर्मम हो जाए तो निरंकार हो जाए, वो विहार कामानिया सर्वान ये सब अपने ठीक समझ में आ जाती है। थोड़ी कृपा करो कि आप अपने आप को निराकार मानो। जितने प्राणी है सब कहते हैं निराकार, शरीर धार से शरीर धारी होते हैं, लक्षण से पशु पशु आज तुम भीतर से निराकार है। ममी वांश हो जीव लोग का भगवान वांश निराकार है, वो चेतना मन से सुग्रह अपना सबका स्वरूप निराकार है। इसमें जितनी शंका है क्षमा कर लेना, दिन पूछ लेना, अभी पूछ लेते हो अभी जरा थोड़ा न पूछ सके फिर पूछो। सबका स्वरूप निराकार है, हमारे ये स्वरूप नहीं है। ये तो जैसे वासना से जीव धारी पुराने कपड़ा को छोड़कर नए कपड़े धारण कर देता है, ऐसा ये नए शरीर धारण किया है। शरीर और है, मैं और हूँ। अब बात है मर जाता है तो सिद्ध होती है, शरीर तो पड़ा रहता है, आप मर जाता तो जाता शरीर तो रहता है, रास्ता जाता है। तो जैसे मकान को छोड़कर बाहर भी जा सकते हैं, भीतर भी आ सकते हैं, तो भीतर हम ये पंडाल बन गए, पंडाल से अलग ही रहते हैं। ऐसे शरीर से आप अलग है, सब सिद्धांत ही है। शरीर अलग है, आप अलग हो। इस वास्ते साधक होता वो तो बिना शरीर होता ही है, साधना कैसे हुई और तो समझ जाएगा। तो निराकार रूप से जीवते रहते हैं, ये याद कर रहे, बहुत लाभ की बात है, सीधी समझ की बात। शरीर सबका छूटेगा, शरीर छूट जाएगा निराकार ही रहेगा, साकार मट गया तो सब जितने हैं शरीरधारी ये शरीर धारण किया हुआ है, शरीर को छोड़ा निराकार हुआ। निराकार तो स्वतंत्र रूप है, निराकार देखने में आता नहीं, साकार देखने में आता है, साकार छोड़ जाता है। ये सब परिवर्तन था, एक ऐसा कोई क्षण नहीं जिसमें इसमें परिवर्तन न होता हो, हर समय में परिवर्तन होता है। ये सरय काल में और प्रलय काल में दृष्टि बदलती, बदलाना था बदलना था और देते हैं। इसको अपरा प्रकृति का भगवान है, परा प्रकृति का अनित है नाशवान, इसको अपरा कहा। अपरायृति में परम यह अपरा है भूमि अपरा वायु खु मन बुद्धि अहंकार आठ विधा वाली अपरा प्रकृति तो साकार गुण होते ये परमात्मा की अपरा प्रकृति जीव भूता महाभाव ये नारे जगत जीव रूपी परा प्रकृति जिसने जगत को धारण कर रखा है तो अपना शरीर है ये तो साकार परंतु अपना का स्वरूप तो निराकार ही है। ये बात समझ में आ जाती है इतने दिनों से जीते इतने दिनों में मर जाएंगे तो ये स्वरूप शरीर तो छूट जाएगा ये शरीर तो छूट जाएगा लोग बाहर चाहे नदी में बहा दे चाहे मार दे चाहे गाड़ दे कृमि बड़े वर्ष रंग था कृमि विश्वास राग हो जाएगी कीड़ा हो जाएगा राग हो जाएगी पृथ्वी हो जाएगी दुहता हो जाएगा पक्षी खा लेंगे तो विष्ट हो जाएगी कीड़ा मर जाएगा तो राग हो जाएगी ये तो नाश होने वाला है सेवा है ही नहीं। इस बात से मैं नाश वाल शरीर नहीं हूं मैं शरीर को जानने वाला हूं सच्चा हूं सच्चा हूं ऐसा तो आप निराकार हैं ये बातें जो सब लोग निराकार होते ही कभी फर्क पड़ेगा आपका स्वरूप निराकार है ये आकार ये शरीर मां के पेट में बना मां के पेट में बना है 9-10 महीना लगा है इसमें बढ़ने में बड़ा हुआ शरीर है छूट जाएगा थोड़ा दिन में छूटे चाहे ज्यादा दिन में छूटे मरेगा जरूर 100 वर्ष 200 वर्ष 500,000, 10,000, 20,000 अंत में मरेगा ही कुटिया की तरह है ये छूटेगा तो ये साकार निराकार दोनों है तो अपना स्वरूप वास्तव में निराकार है ये बात समझ रहे निराकार है वही साधना साधना करने का फल भी उसे वही मिलेगा साकार तो छूट जाएगी नहीं तो बात देंगे तो हमारा स्वरूप निराकार है हमारा स्वरूप निराकार है बिहार कामान या सर्वान तो कामना ही छूट जाएगी वह निश्चय प्रिया भी छूट जाएगी फिर मां मेरा अहंकार शुद्ध स्वरूप आप अलग है शरीर अलग है शरीर आप शरीर अलग शरीर आपका दो विभाग है शरीर आपका स्वरूप नहीं है ये तो छूटेगा बदला ही रहा बालक बड़ा से बदलता छोटा सा था बड़ा हो गया शरीर सब छूटने वाला है सब शरीर सब छूटने वाला है तो आप तो निराकार ही हुए आप निराकार तो साधक मात्र निराकार हो रहा है ऐसा मान लेना चाहिए तो बिना साधु सब ये निराकार होते हैं परंतु साधु को तो माना ही है उनको शरीर में सदा ही छोड़ना है तो सदा पहले से ही निराकार माने निराकार है निराकार बात तो सदा कहने बात ही बना इस रूप से नहीं है बात भाई यह छोड़ना सब छूटेगा भाई शरीर भी छूटेगा घर भी छूटेगा रुपये पैसे सब थे। तो आकाश में है नहीं, भयाय कामा दिया सर्वान निष्प्रिया दिन ममो दिन अहंकार से शांति वो शांति को प्राप्त होता है। उसको पता है ऐसा ब्राह्मण से थे, जब ममता दी नहीं है ऐसा ब्राह्मण स्थिति है, क्या स्थिति होगी? अहंकार नहीं है क्या स्थिति होगी? ऐसा ब्राह्मण स्थिति ऐसा ऐसा होता है। में ऐसा और आयम हिंदू शोध आयम शोध दोनों है, ऐसा बहुत नजदीक है, हिंदू यात्रा दूर दूर भी है, नजदीक भी खास नजदीक है। ऐसा कहते हैं ऐसा ब्राह्मण से थे, निरहंकार बुद्धि क्या स्थिति क्या हो गई? ऐसा ब्राह्मण से थे ब्राह्मण से थे, निराकार हो गया ब्राह्मण। ये थोड़ा दिन है, जैसे कपड़ा पहने थोड़ा दिन पहने छोड़ देते, ऐसे ये शरीर भी छूट जाएगा, ये सब शरीर छूटेंगे, सभी शरीर छूटेंगे ही, हरदम नहीं रहेंगे, शरीर छूटेगा तो निराकार ही अपना स्वरूप हुआ, सब निराकार। तो आकार हमारा नहीं है, तो साधक मात्र निराकार होता है, अगर शरीर धारण कर लेता है, जिस धुन में जावे उसके माँ के पेट में बनता है। ये बात तो अब निराकार है, सब अब निराकार है, सब निराकार, ये बात समझने है। साकार तो बदलता रहता है ना, बालक मन में और ही रहता है, जवाने में बदलता है, मृदा वर्ष में और रहता है, बदलता है, हर दम बदलता है, बदलने का प्रवाह गंगा जी के प्रवाह से चलता है, गंगा जी परवाह जो चलता ही रहता है, इसलिए बदलता रहता, बदलता ही रहता है, बदलते बदलते बदलते दिन पूरा ज्यादा छूट जाता है, तमसा है। तो हम सब हुए शरीर ही, और शरीर भरा हुआ क्षणिक, और आत्मा मैं वही हूँ जो बालक में था, आप वही रहते हैं, शरीर बदलता है, शरीर बदलता है, ये बदलने वाला सुबह है, तो आप ऐसे रहते हैं, सीधी सीधी सरल बात है, एकदम एकदम सीधी सरल बात, सब छूट जाएगा, साकार मानस हो जाएगा। साधक निराकार ही होता है, निराकार साधन साथ में जाता है, योगाचरित मन से अपराध योग कांगने कृष्ण चले कृष्ण गति हो जाता है, तो पशु पक्षी आदि साधक होता है, फिर भगवान यदि योग भ्रष्ट होता है उसको फिर मनुष्य जन्म देता हूँ, साधन करने के लिए समय देता हूँ, समय मुक्ति कर ले, अपना कल्याण कर लेगा, निहाल हो जाए। भाई हो बहना हो कोई कोई हो सही के सही हो, पशु पक्षी आदि शरीर रहता है, वृक्षों का शरीर स्थावर, ये भी जीव है, सोलह शिला प्रेत भूत पिशाच आदि और है, देवता है ये, भूतों भी देव ही हो रहे हैं, भूत पेद में तो देवी हरी बना, अभी देवी होने और ये मनुष्य होने, ये शरीर तो बदलेंगे, शरीर तो छूटेगा मरेगा ही, इसमें संदेह नहीं है। साधन होता हो तो उसी गति हो जाता है, मुक्त हो जाता है, नहीं तो एक दो दिन में और हो जाता है। मैं शरीर नहीं हूं, ये बात सच्ची है। मेरा स्वरूप शरीर नहीं है, मेरा स्वरूप निराकार है, निराकार और चलता है, सब बदलेगा। इस बात से अपना निराकार स्वरूप है, साधक मात्र को निराकार मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, बहुत सुगमता से काम होना है। तो साकार निराकार दो है। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन भी करते हैं और दवाई भी लेते हैं, दवाई हजम नहीं लेते और रोग लेते हैं, जो भोजन जो हजम रहता है, जो भजन स्वरूप ही समय रहते तो हरदम होता है, इनमें छुट्टी नहीं होती। हरी और शरीर छोटे मोटे भूत पेद विश्वास मधुर शरीर प्रतिप्रदान देवताओं का तेज प्रधान है, भाई लोग में रहने वाले का भाई प्रधान है, ऐसे प्रधानता होती है शरीर। ये सब नाशवान खड़बन हो रहे हैं, नाशवान हम अलग है। तो जैसे भोजन करते हैं वो अपने लिए होता है, शरीर के लिए, और रोग होता है से दवाई लेते हैं। ऐसे भजन स्मरण करना है, ये रोजाना की खुराक है, जीने की जीना है साथ में, ये नहीं तो मर जाएंगे। तो मर जाएंगे साधन कौन करेगा, इस वास्ते शरीर निर्वाह के लिए भोजन का, जल का और मकान का, कपड़ों का उपयोग होता है, ये मनुष्य उपयोग कर लिए। इस वास्ते साधन हरदम करना है, हरदम रोटी जल अन्न जल वस्त्र, अन्न जल वस्त्र मकान, ये मकान गुण है, उसे कपड़ा बरदान है। ऐसे जितने सही धारी है सबके सब निराकार, निराकार साकार होते हैं, जन्म लेकर साकार बन जाते हैं, सही छूटता निराकार हो जाते हैं, सब निराकार है, मूल में सब निराकार है। वासना यसे यत्र स्यात् सतं स्वप्नेषु पश्यति स्वप्नवन मरणे ज्ञेयम् वासना तो परिणाम, वासना होती है स्वप्न हो जाता है, स्वप्न में स्त्री दूसरा शरीर प्राप्त होता है, ये शरीर छूट जाता है वो शरीर प्राप्त हो जाता है, वासना तो परिणाम, वासना इसका शरीर है, जैसे जैसी वासना होगी वैसा शरीर शरीर मिलेगा। इस वास्ते देश इंद्र ओपन है, याद हो जाएगा हम सही नहीं है, सही तो मिला है छूटेगा, मिलेगा छूटेगा, मिलेगा और मिलती है छूटती वो चीज हमारी नहीं होती, हमारी चीज तो मिले नहीं मिली रहती है, छूटते ही नहीं, वो हमारा है, वो परमात्मा है, वो हमारे शरीर सब नाशवान, शरीर हम नहीं है, ईश्वर अंश जीव अविनाश चेतन अमल शरीर से नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।